रुबी बिन हिराश कहते हैं कि हजरत हुजैफा और अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों इकट्ठे हुए तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला ने बयान किया, मैं दज्जाल और उसके साथ जो कुछ होगा उससे खूब बाखबर हूँ। बेशक उसके साथ पानी का समुन्दर और आग का दरिया होगा। जिसे तुम आग समझते होगे वो पानी होगा और जिसे तुम पानी समझ रहे होगे वो आग होगी। चुनाचे तुम में से जो ये पाए और पानी पीना चाहे तो उससे जिसे वो आग समझता होगा बिलाशुबा वो उसे पानी ही पाएगा। हजरत अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही फरमाते सुना है। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 4315।